بتایا تم دے بنایا تم دے بنایا تم شاشے خطایا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم بن پوکتی کا دم وہ کنواری پاک مریم بن پوکتی کا دم ہے عجب نشان عظم عجب نشان عظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا یہی بول سدرا بانے شب نے جہاں کے تھانے یہی بول سدرا بانے شب نے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھ ڈالے میں نے چھوڑ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا فائدہ برابر پر سب ملا ہے تجھ کو مل سب فائدہ برابر پر سب ملا ہے تجھ کو مل سب جو گدا بنا چکے اب گدا بنا چکے اب اٹھو باپ بخشایا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مطلب پر غور کرو سب سن کے مطلب پر غور کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب تمہیں کو تکتے ہیں سب کرو ان پر اپنا سایہ بنو شفیع خطایا بنو شفیع خطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے پیدا کوئی میرے دل کو ڈھونڈو پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل تیرے روزہ کے مقابل تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیجیے کر لیا کریں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار وغیرہ یہ امور جائز نہیں ہے اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے اعتکاف کی نیت کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں کہہ لیں دلی میں نیت کر لیں یہ بھی کافی ہے زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ مقتت المدینہ کا مطبوعہ رسالہ فیضان جمعہ جو کہ امیر علیہ سنت نے اس رسالے کو تحریر فرمایا ہے اس میں درود پاک کی یہ فضیلت کنز العمال کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نو سفر المظفر کو ہونے والا یہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع جو کہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں واقع عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے, اس میں یہ اجتماع پانچ مقامات پہ اجتماع ہوتا ہے باب المدینہ میں, ان میں ایک مقام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے, اور ہر ہفتے یہ اجتماع الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میرے اسلامی بھائی جو یہاں اجتماع میں شریک ہیں, بیان کی ابتدا سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نام پاک کی قرآن پاک کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں, ان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو کر بیان میں شرکت کروں گا. ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے, جتنا ہو سکے دو زانو بیٹھیے, اگر تھک جائیں تو اپنی کیفیت تبدیل کر لیں پھر دو زانو بیٹھ جائیے. جتنا ہو سکا نظریں جھکا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا, نیتیں کرتے جائیے. کہ روایت میں آتے ہیں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے, اور مشہور روایت ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جتنی نیتیں آپ زیادہ کریں گے اتنا آپ کا ہم سب کا ثواب بڑھے گا. تو نیتیں کیجئے, اچھی اچھی نیتیں کیجئے. یہ بھی نیت کر لیں کہ دری وغیرہ سے کھیلتے ہوئے, موبائل فون دیکھتے ہوئے, یہاں وہاں دیکھتے ہوئے, بدن یا سر کے بالوں کو بلا وجہ کھجاتے ہوئے بیان نہیں سنوں گا, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں, نیت کر لیجئے کہ میں, کیونکہ سنت صحابہ یہ ہے کہ وہ قبلہ رو ہونا, کہ جب بیان ہو تو جو بیان کرے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کی پیٹھ قبلے کو ہو, اور جو سنے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. تو آپ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ میں بیان میں چونکہ شریک ہوں تو میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کریں گے جو امیر سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں درس و بیان میں نیتوں کا ذہن دیتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل نیتیں اچھی اچھی کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا. توبوا الی اللہ استغفروا اللہ کہا گیا تو توبوا الی اللہ اور صلوا علی الحبیب کہا گیا تو استغفار بھی کروں گا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھوں گا, ہو سکا تو اتنی اونچی آواز سے پڑھوں گا کہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں. اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جس نے یہ کہا توبوا الی اللہ یا یہ کہا صلوا علی الحبیب تو اس تک اگر میری رپلائی کی آواز جائے گی تو اس کا دل بھی خوش ہوگا. تو مومن کا دل خوش کرنا یہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نو سفر المظفر جیسا میں نے عرض کی 1431 سنہ ہجری, 1432 سنہ ہجری, اور یہ ماہ رضا بھی ہے. روزانہ مدنی چینل پر 6:30 سے 7:30 اعلی حضرت کی سیرت پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہمارے اسلام بھائی دیتے ہیں, براہ راست یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس نیت سے کہ کچھ ذکر رضا ہو جائے, میں ایک اعلی حضرت کی سیرت جو میرے بیان سے بھی انشاءاللہ آگے جا کر مل جائے گی وہ ایک حکایت بیان کرتا ہوں. چنانچہ مقتوت المدینہ کی مطبوعہ حیات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 121 پر ایک حکایت نکلے کہ ایک کمسین صاحب زادے نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی میری بوا یعنی والدہ نے تمہاری دعوت کی ہے, کل صبح کو بلایا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان سے دریافت فرمایا مجھے دعوت میں کیا کھلائیے گا, انداز دیکھیے. اس پر ان صاحبزادے نے اپنے کرتے کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا, جس میں ماش کی دال اور دو چار مرچیں پڑی ہوئی تھیں. کہنے لگے دیکھیے نا یہ دال لایا ہوں. حضور نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا اچھا میں اور یہ یعنی حاجی کفایت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو اعلی حضرت کے ساتھ تھے کل 10 بجے صبح کے وقت آئیں گے. حاجی صاحب نے وہ جو ساتھ تھے فرمایا کہ مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے. ان سے فرمایا اعلی حضرت نے گھر صاحبزادے مکان کا پتہ بتا کر خوش خوش چلے گئے. اگلے روز وقت متعین پر جو وقت تھا اعلی حضرت نے عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے. وہ جو حاجی کفایت اللہ صاحب تھے ان سے فرمایا کہ چلیے. انہوں نے عرض کے کہا وہ صاحبزادے کے دعوت کا وعدہ جو کیا تھا آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا ہے یا نہیں, مکان کا پتہ معلوم ہوا یا نہیں؟ اس کی ہاں حضور ملک پور میں ہے اور ساتھ ہو لیے. جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحبزادے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے. اعلیٰ امام علیہ سنت کو دیکھتے کہتے ہوئے بھاگے ارے لو مولوی صاحب آ گئے اور مکان کے اندر چلے گئے. دروازے میں ایک چھپڑ پڑا تھا, وہ کھڑے ہو کر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان انتظار فرمانے لگے. کچھ دیر بعد ایک بوسیدہ چٹائی آئی اور ڈھلیا میں موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں اور مٹی کی رکاب میں وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لا کر رکھ دی اور کہنے لگے لو کھاؤ. اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا بہت اچھا کھاتا ہوں, ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے. ادھر وہ صاحبزادے پانی لانے کو گئے, ادھر یہ جو حاجی صاحب ساتھ تھے کہا کہ حضور یہ مکان نقارچی کا ہے. اعلی حضرت یہ سن کر کبیدہ خاطی سے دل میں کہ وہ مزہ نہیں آیا اعلی حضرت کو اور فرمایا ابھی کیوں کہا, کھانا کھانے کے بعد کہا ہوتا. اتنے وہ صاحبزادے پانی لے کر آ گئے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے دریافت فرمایا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ اب پردے میں سے آواز آئی جو کہ ان کی والدہ تھی بچے کی, حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ کسی زمانے میں نوبت بجاتے تھے, کوئی بجانے کا آلہ ہے موسیقی یا اس ٹائپ میں بجانے کا آلہ ہے. اس کے بعد توبہ کر لی تھی, اب صرف یہ لڑکا ہے جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے. تو یہ سن کر کہ وہ اس کے والد صاحب نے توبہ کر لی تھی اور یہ جو ہے نا وہ مطلب بچے کی مزدوری وغیرہ کرتا ہے, یہ یوں سمجھیے کہ کوئی ذرائع آمدنی بیان کر دیا گھر کا. یہ سن کر میرے آقا اعلی حضرت کی زبان سے بے اختیار نکلا الحمدللہ اور دعائے خیر و برکت فرمائی. اب جو حاجی صاحب ساتھ تھے نے اعلی حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ دھلوائے اور خود ہاتھ دھو کر کھانے میں شریک ہو گئے. اگر دل ہی دل میں حاجی صاحب کے یہ خیال گھوم رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت تو کھانے میں بہت احتیاط ہے, غذا میں سوجی کے بسکٹ کا استعمال ہے, یہ روٹی اور وہ بھی باجرے کی اور اس پر ماش کی دال کس طرح تناول فرمائیں گے, مگر قربان جاؤں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اخلاق اور حسن معاشرت پر. آپ کے اس سیرت کے اس خاص اس پہلو پر قربان جائیے, اس دلداری پر قربان جائیے کہ میزبان کی خوشی کے لیے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا. جبکہ یہ کتابوں میں لکھا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ قلیل الغذا تھے, بہت کم غذا کھاتے تھے, تناول فرماتے تھے. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب تک کھاتا رہا اعلیٰ حضرت بھی برابر میرے ساتھ تناول فرماتے رہے. وہاں سے واپسی میں ارشاد فرمایا جو ان کے دل میں جو شبہ پیدا ہوا تھا حاجی صاحب کے, اس شبہ کا بھی ازالہ کیا. ارشاد فرمایا اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کروں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, اعلی حضرت امام اہل سنت کی یہ حکایت جو ایک حسن معاشرت اور اس سے متعلق بھی تھی, ایک غریب مسکین اور اس کی عمر نہیں لکھی, اگر یہ بچہ نابالغ تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو یتیم بھی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, کتاب میں نہیں لکھا. البتہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح اس پر شفقت فرمائی, جس طرح اس کی دعوت قبول فرمائی, جس طرح اس کے یہاں تشریف لے گئے اور ایک عام چھپڑ کے نیچے آپ نے انتظار فرمایا, وہ سیدھا چٹائی لے آیا, کچھ روٹی لے آیا, باجرے کی روٹی کو دال لے آیا, اس میں مرچی ڈلی ہوئی تھی, ایک سادی سادہ سی خلوص والی, ایک جس کو کہتے ہیں کہ بے ریا کی دعوت, اور ایک مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی گویا کہ اس میں تعظیم, کہ وہ بچہ تھا اس کا جو ایک انداز تھا لیکن اس کے انداز میں جتنا بھولپن, کتنا بھولپن, کتنی سادگی تھی, اور اعلیٰ حضرت کو اس کی سادگی, اس کا بھولپن کتنا بھا گیا کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو ہم روز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنے مطلب یہ ایک فقی اعظم, ایک مفسر اعظم, ایک محدث اعظم, یعنی تفسیر میں دیکھے تو امام, شرح حدیث میں دیکھے تو امام, فقاحت میں دیکھے تو امام, مسجد میں آئیں تو امام, لوگوں میں بیٹھیں تو امام, گھر میں دیکھیں تو امام, جہاں جائیں امام, اور اس ان کو کہا گیا امام اہل سنت اعلی حضرت. اور اس پائے کے اور اس بلند مرتبے کے مقام پر فائز ہونا اور اس طرح ایک سادہ سی اور اس بے تکلفانہ انداز میں دعوت کا مل جانا, اور ایک چھوٹے بچے نے دعوت دے دی کہ مطلب کوئی ایسا جملہ نہیں, میں کیا بولوں جملے کو اعلیٰ حضرت کے, کوئی ایسا جملہ نہیں جس میں آدمی بولے کہ یار یہ کیا ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ دعوت دے رہا ہے اور قبول کر لیا, کمال کی بات ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ حسن معاشرت سکھا گئے, لوگوں کے ساتھ جینے کا انداز سکھا گئے, لوگوں کے ساتھ رہنے کا انداز سکھا گئے کہ کس طرح مطلب کہ لوگوں میں رہا جاتا ہے, کس طرح ایک معاشرے میں رہا جاتا ہے, اور اس میں انسان کا کردار, انسان کا اخلاق, اور اس کا مطلب کہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے. عبادت بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ساتھ ہی یہ ایک انداز زندگی ہے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہمیں بیان کر گئے. آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت میں ایک بڑا پیارا وہ اس کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا, تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے رکھا ہے. آپ نے فرمایا آج جنازے میں شرکت کس نے کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا میں نے کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی آقا میں نے کھانا کھلایا. ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کس نے کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کی آقا میں نے مریض کی عیادت کی ہے. یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا جس شخص میں اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہے, اور ایک روایت کے مطابق جنت اس پر واجب ہو گئی. تو دیکھیں جیسے اس میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات کا یہ ایک پہلو بیان ہوا کہ یہ سارے امور انہوں نے انجام دیے, مسکین کو کھانا کھلانا, جنازے میں شرکت کرنا. تو یہ ایک سب حسن معاشرت اسلام سکھاتا ہے, اور تو بہت اچھا ایک انداز ہے زندگی کا, جینے کا ایک صحیح ڈھنگ, صحیح رنگ اسلام ہمیں دیتا ہے. اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بڑا پیارا واضح ارشاد ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ترجمہ کنز الایمان, کچھ اصل دیکھی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, یعنی اگر یہ ایک قول کے مطابق یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے, اور معنی یہ کہ صرف روح و قبلہ ہونا اصل نیکی نہیں, جب تک عقائد درست نہ ہو اور دید اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر. وَآتَ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ, اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور یتیموں اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راگیر اور سائلوں اور گردنیں چھڑانے میں. وأقام الصلاة وآت الزكاة, اور نماز قائم رکھے اور زکات دے. اور آگے فرمائے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت, اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی. وأولئک هم المتقون, اور یہی پرہیزگار ہیں. صد الفاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ نیکی کے چھ طریقے اس میں ارشاد فرمائے گئے. اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 177 سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہمارے رب کریم نے نیکی کے چھ طریقے ارشاد فرمائے, مطلب یہ اس آیت میں چھ طریقے ارشاد فرمائے گئے. نمبر ایک, ایمان لانا. نمبر دو, مال دینا. نمبر تین, نماز قائم کرنا. نمبر چار, زکات دینا. نمبر پانچ, عہد پورا کرنا. اور نمبر چھ, صبر کرنا. یعنی شروع میں یہ چیزیں بیان ہوئی, یعنی آپ یہ اس بات پر غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا, اس کی تعلیمات جو ہیں یہ چار اس کے عنوانات بیان کیے جاتے ہیں. تعلیمات کے چار عنوانات, پہلا عنوان عقائد, دوسرا معاملات, تیسرا عبادات, اور چوتھا اخلاق. اب جب اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں ہمارے رب کریم نے ان چاروں کا بیان نشاط فرما دیا، یعنی من آمنا باللہ سے ون نبیین تک جو ارشاد ہوا اس میں عقائد کا ذکر ہے، یعنی ایمان لانا اللہ پر، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے یہ ذرا سمجھیے۔ چنانچہ صد الفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ حدی لکھتے ہیں کہ ایمان کی تفصیل یہ ہے، ایک تو اللہ تعالی پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی و قدیر، ازلی و ابدی، واحد لا شریک له ہے۔ دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اور مقبولان حق شفاعت کریں گے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں۔ تیسرا، یعنی پہلا اللہ پر جو اس طرح ایمان لانا، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیگر چیزیں بیان ہوئی، تیسرا فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، چار ان میں سے بہت مقرب یعنی قریب ترین ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ چوتھا کتاب الہیہ، جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے، جو کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں چار بڑی کتابیں، توریت جو حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ روح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پچاس صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، تیس حضرت ادریس پر، دس حضرت آدم اور دس حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام پر نازل ہوئے۔ پانچویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا، وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، اور ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یہ بھی وضاحت صد الفاظل نے فرمائی ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نہیں ہوئی، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، اور ایمان مجمل کو بھی اس طرح بیان کیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ یہ ایمان کی اتنی جامع اور اتنی پیاری وضاحت صدر الفاظل نے فرمائی ہے جو میں نے آپ کو آیت نمبر 177 کے تحت بیان فرمائی، اور یہ عقیدے کا بیان ہے، اللہ پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، رسولوں پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی تفصیلی وضاحت کے لیے آپ بہار شریعت کا پہلا حصہ، مقتت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، بہار شریعت کی پہلی جلد لے لیں، اس پہلی جلد کے اندر پہلا حصہ موجود ہے، وہ عقائد پر ہے، اس میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات مل جائیں گی۔ تو کتابوں پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، یہ ساری وضاحت صد الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی نے کی۔ اب آپ لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد، یعنی اس بیان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا، اور اس کے چھ مصرف ذکر کیے، جو اعلیٰ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہوئے، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، یعنی وہ مال جو تمہیں پسند ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے، بنسبت اس کے مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے. تو یہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یتیموں کے ساتھ سلوک، مسکینوں، راہگیروں، سائلوں اور گردن چھونا یعنی غلام آزاد کرنے کے حوالے سے یا سلوک کا بیان ہوا. تو اب غور کیجئے کہ وہ آت المال سے لے کر وہ پھر رقاب یہاں تک معاملات کا بیان ہے. جیسے میں نے عرض کی نا کہ اسلام کی یہ چار بنیادی عنوان ہیں، عقائد یہ یاد رکھ لیجئے، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے، ہمارا ملاپ ہے، ملنا جلنا ہے، اور نمبر تین عبادات، اور نمبر چار اخلاق. یہ چار چیزیں اور ان سب کا بیان اس قرآن پاک کی آیت نمبر 177 میں سورہ بقرہ کی موجود ہے. اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا بیان ہوا، جو عبادت کے دو اہم ترین رکن ہیں، نماز و زکوٰۃ. اور اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت و سختی میں جہاد کے وقت، تو یہ سب کے سب اخلاقیات اور ایک ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان ہوئی. اور یہ سارے چار عنوان اس آیت کریمہ میں بیان کرنے کے بعد کتنا پیارا ارشاد ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں. اسی طرح کا ایک عنوان سورہ نحل جو 14 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 90 میں بھی ہے، وہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جو ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں. اچھا، صلوا علی الحبیب، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے. یہ مجھے پرچی آئی تھی تو میں نے دوبارہ پڑھ دیا. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوا، جو 14 پارے میں ہے، جو ہم جمعہ میں جو خطبہ سنتے ہیں، جو خطبات رضویہ جسے امیر اہل سنت بے حد پسند فرماتے ہیں اور اس کی توقیر دلاتے ہیں، اور یہ چونکہ ماہ سفر، ماہ رضا بھی جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہم یوم عرس مناتے ہیں، 25 سفر المظفر. تو آپ نے ہمیں خطبات رضویہ کی پورا جمعہ کا خطبہ عطا فرمایا میرے آقا اعلی حضرت نے. اس جمعہ کے خطبے کو جو خطبات رضویہ کے نام سے مدینہ ڈائری میں بھی موجود ہے، جو مقتدۃ المدینہ نے شائع کی ہے، امیر اہل سنت جمعہ میں اسی خطبے سے خطبہ بیان کرتے ہیں، خطبات رضویہ میں سے. اس خطبے میں بھی آخر میں قرآن پاک کی یہی سورہ نحل کی 9 آیت موجود ہے، اور اس میں اسی طرح کا بالکل بیان موجود ہے کہ ایک معاشرتی زندگی جو میں نے آقا اعلی امام اہل سنت کے حوالے سے بیان کیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ سے سوال کیے کہ روزے کا پوچھا، اس کے بعد مسکین کے بارے میں، عیادت کے بارے میں، جنازے کے بارے میں، ایک طرز زندگی کے متعلق چند سوالات کیے، تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ حکم فرماتا انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. اس آیت کے تحت صدر الفاظ نظیم جی مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا، عدل کا حکم دیا، اور وہ انصاف و مساوات ہے. عدل کا حکم دیا اور عدل کیا، انصاف و مساوات، یعنی اقوال اور افعال میں اس کے انسان جو کرتا ہے اور جو کہتا ہے اس میں انصاف کرے اور مساوات کو باقی رکھے. اور اس کے سامنے فحاشی یعنی بے حیائی کا بیان ہوا کہ اس سے بچے، اور فاش و بے حیا کیا ہے؟ کبھی اقوال اور افعال، یعنی وہ بولنا اور کرنا جو برا ہے، کبھی ہے، خراب ہے، نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا اور احسان کا حکم فرمایا، اور احسان کیا ہے؟ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور اس کے سامنے کس کو بیان کیا؟ اس کے مد مقابل، اس کی ضد میں منکر، یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا کہ اس سے بچے. تیسری چیز، رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور شفقت و محبت کا فرمایا. اور اس کے سامنے سرکشی کا ہوا کہ سرکشی سے بچے، اور اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقہ داروں یعنی رشتہ داروں جس سے تعلق ہو کے حقوق تلف کرنا ہے، اس کے مد مقابل یعنی اس سے بچے، اپنے آپ کو اونچا اونچا نہ کرے، تکبر نہ کرے، ان کے حقوق کو تلف نہ کرے، حقوق ادا کرے. ایک بڑا ہی مدنی پھول یاد رکھ لیجئے میرے مدنی چہرے کے ناظرین اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ہمارے یہاں ہم حقوق لینے ہی کی طلب میں ہوتے ہیں کہ میرا حق مجھے دو. ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، کاروبار میرا حق مجھے چاہیے، رشتہ دار میرا حق مجھے چاہیے، بچوں کی امی میرا حق دو، بچوں کے ابو میرا حق دو، بچے کہتے میرا حق دو، ماں باپ کہتے میرا حق دو، ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہماری سوچ اس سمت تبدیل ہو جائے کہ میں حق دینے والا حق ادا کرنے والا بن جاؤں. یعنی میری سوچ یہ کہ میں حق لیتا ہوں لوں، مجھے میرا حق ادا کیا جائے. اگر میری سوچ یہ بن جائے کہ میں لوگوں کا حق ادا کروں، میں پڑوسی کا حق ادا کروں، میں رشتہ داروں کا حق ادا کروں، میں اپنے بھائی کا حق ادا کروں، میں اپنی بہن کا حق ادا کروں، میں اپنے والد کا حق ادا کروں، اپنی ماں کا حق ادا کروں، اپنے بزنس پارٹنر کا حق ادا کروں، اپنے نوکروں کا حق ادا کروں، اپنے سیٹ کا حق ادا کروں، اپنے پیر و مرشد کا حق ادا کروں، اسلام کا حق ادا کروں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے حقوق، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہم پر حقوق ہیں، میں ان حقوق کو ادا کروں. اگر ہر شخص حق کی ادائیگی کی طرف چلا جائے، اب میں بھی حق ادا کرنے کے لیے لگا ہوں، آپ بھی حق ادا کرنے کے لیے لگے ہیں، وہ بھی حق ادا کرنے میں لگا ہے، جب سب کو حق مل رہے ہوں گے تو حق کا تقاضا کرے گا کون جبکہ سارے کے سارے حق ادا کرنے میں لگ گئے. ہم ہیں حق مانگنے والے، یعنی مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق چاہیے. لیکن میں یہ بھول گیا کہ مجھ پر کتنوں کے حقوق ہیں. اگر ہر شخص حقوق کی ادائیگی میں لگ جائے تو حق تو ویسے ہی مل جائے گا، لیکن مینٹلٹی پوزیٹو ہو جائے گی، اس طرح سوچ مثبت ہو جائے گی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. مگر ہم حق دینے والے بنے کہ انشاءاللہ جب حق دینے والے بنیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کا حق الحمدللہ ملتا چلا جائے گا، اور بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ میٹھے اسلام بھائی حل ہو جائیں گے. اس آیت کریمہ میں گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ اپنے علاقہ داروں کے حقوق تلف کرنا یہ مطلب سے روکا گیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یعنی یہ جو سورہ نحل جو خطبے میں سنتے ہم، بڑی مشہور آیت ہے، اس آیت یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے. یہی آیت حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا. اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی. اس لیے یہ آیت ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، حسن معاشرت کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول میں نے بیان کیے، جس میں ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور سفر کی حالت میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے ساتھ، سوال کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مال خرچ کرنے کی ایک ترغیب دلائی گئی ہے، اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ یہ مال ہے جو نکلتا نہیں، اور اس طرف ہمیں ترغیب اور اس طرف رغبت بہت دلائی گئی ہے. یتیموں کے ساتھ بالخصوص اس نے سلوک کی ترغیب موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ترغیب موجود ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ بھیجا. اللہ تعالی بروز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر مہربانی کی. فیضان مدینہ کے پڑوس میں جو مسجد ہے اس میں اذان عشاء ہو رہی ہے، عشاء کی اذان کا جواب جن جن کے کانوں تک آ رہی ہے وہ دیں. مرد کو ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں اور عورت کو ہر کلمے پر 100,000 نیکی ملتی ہے. صلوا علی الحبیب. میں انشاءاللہ عز و جل اب کچھ روایتیں بیان کروں گا جس میں ہمیں یتیموں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسکینوں، رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان پر خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ترغیبات موجود ہیں، فضائل موجود ہیں اور اس پر ابھارا گیا ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالی بروز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر مہربانی کی، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کھایا، اور اللہ کی عطا فرمودہ نعمتوں کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر فخر و تکبر نہ کیا، اور ارشاد فرمایا، مجھے قسم اس ذات کی جس کی قسم اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے اپنے رشتہ دار محتاج ہوں مگر وہ صدقہ غیروں کو دیتا پھرے، قسم اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک جس میں یتیم کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے حوالے سے، کہ یتیم کو پالنے والا، یہ یتیم اس کا اپنا عزیز ہو یا کسی غیر کا، میں اور وہ یعنی پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کلمے کی اور درمیانی انگلیوں کو ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک شخص سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی پیاری اور پربخش روایت ہے، قلب کی سختی کا جو شکار ہے یا جس کو یہ کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس کے لیے اس میں بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کرنے لگا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ؟ یتیم پر رحم کرو، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا کرو، اپنے کھانے سے اسے کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تم اپنی مراد حاصل کر لو گے۔ ایک اور روایت میں کہ یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہیں دل کی نرمی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم چونکہ لوگوں میں رہتے ہیں، جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار، عزیز دوست، احباب، قرابت دار، پڑوسی، گھر کے اندر دیکھیں تو سب سے بڑھ کر ہمارے ماں باپ، پھر دیکھیں تو بیوی بچے، تھوڑا سا اس طرف جھانکیں تو چاچا والد صاحب کی طرف جائیں تو وہ چچا وغیرہ کا پھوپھی کا گھر آ جاتا ہے، ماں کی طرف جائیں تو خالہ اور ماموں کے گھر آ جاتے ہیں۔ اگر غور کریں میرے میٹھے پیارے سامنے، تو انسان کو چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک معاشرتی زندگی کے مدنی پھول قرآن کی آیتوں میں بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، اور پھر بالخصوص ان کی تکلیف میں ان کی مدد کرنا۔ اسی میں اگر کوئی یتیم بچے پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رکھے، یہ یاد رکھے۔ اب چونکہ یتیم کا ایک ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس کے سارے احکامات کی طرف میں جا نہیں رہا ہوں، تو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر یہ غور کرے تو یتیم پر شفقت کرنا، یتیم کا خیال رکھنا، یتیم یعنی وہ نابالغ بچہ، نابالغ بچہ عموماً تو جس کے باپ ماں انتقال کر جائے وہ بڑا ہو گیا لیکن وہ یتیم ہی کہلاتا ہے، یتیم اس وقت تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ البتہ اس طرح ہماری شریعت نے ہمیں احکامات بیان فرمائے، ہمیں حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہتر رکھنے کا بہت درس دیا، بہت درس دیا۔ آج اتنی پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, اتنی پریشانی ہے. اگر غور کریں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے اسلامی بھائیوں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جمع ہیں, آپ غور کریں آپ کی آپ کس کس رشتے دار سے نہیں بنتی اور کس کس سے بنتی ہے. کچھ کو آپ اس کی فہرست میں ڈالیں گے جس سے بنتی ہے, کچھ کو آپ اس کی فہرست میں ڈالیں گے جس سے نہیں بنتی. جبکہ حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا صدقہ اور صلہ رحمی دو ایسے عمل ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے, برے خاتمے سے بچاتا ہے اور ناجائز اور حرام کام سے دور رکھتا ہے. اتنا پیارا درس ہے ہماری شریعت کا ہمیں جو دیا گیا حدیث پاک میں کہ صدقہ, افضل صدقہ جسے بتایا گیا نا حدیث میں, افضل صدقہ وہ ہے کہ تو ایسے رشتہ دار کو دے جو تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جو کٹتا ہو. تو جوڑنے والا بن, توڑنے والا نہ بن. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر نفسا نفسی کہتے ہیں اور ہر کوئی یہ کہتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی. بھائی تم کو بھی تو اپنی پڑی ہے یار, اور کوئی گویا کہ بھائی مبالغہ کر رہا ہوں کہ گویا کہ یار سب کو اپنی اپنی پڑی. بھائی آپ کو بھی تو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ کون سے مطلب کے رشتہ داروں, دوست احباب اور یہ جو عزیز رشتہ دار پڑوسی وغیرہ ان کے حق ادا کرنے میں جو شریعت کے تقاضے پورے کرتا ہو, اس کے متعلق آپ کی زندگی کا انداز کیا ٹھہرا؟ ہر کوئی اپنی میں لگا ہوا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین و میٹھے اسلامی بھائیوں, حسن معاشرت لوگوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, محلے داروں کے ساتھ, ہویا کہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, عاشقان رسول کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. مومن وہ جس کے ہاتھ و زبان سے اس کا بھائی محفوظ ہے. بلکہ السلام علیکم کی جو سلام کرنے سے پہلے کی جو نیت بہار شریعت میں لکھی, اس کا خلاصہ یہی یاد آ رہا ہے مجھے کہ گویا کہ اسے سلام کرتے وقت یہ نیت کر رہا ہے, گویا کہ اس کو پیغام دے رہا ہے کہ تیری عزت, تیری جان مال میرے ہاتھ میں محفوظ ہے, تو بے فکر ہو جا. ایک تک خلاصہ عرض کر رہا ہوں, سلام کر رہا ہے نا, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, رحمت اللہ وبرکاتہ, تم پر رحمت و برکتیں ہوں. اب جس مسلمان کو آپ سلام کر رہے ہو اور اسی کے بارے میں آپ پلاننگ لے کر بیٹھے ہوئے ہو, اسی کا دل میں بغض لے کر بیٹھے ہو, اسی کے دل میں کینہ لے کر بیٹھے ہو, یہ کیسا انداز زندگی ہے؟ دعوت اسلامی کے اس میکے میکے مدنی ماحول میں ہمیں ایک حسن معاشرہ سکھایا جاتا ہے, اور میں نے ابتدانی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی حکایت بیان کی کہ کس طرح ایک مسکین اور غریب بچے کی دعوت پر آپ چلے گئے. ایک مطلب غریب بچے کی دعوت پر چلے گئے آپ, اور کتنا خوبصورت انداز زندگی اپنے ماننے والوں کے لیے آپ نے پیش کر دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میرا انداز زندگی ایسا ہے. کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سیرت پاک کا یہ جو پہلو ہے, یہ بھی مطلب کہ بالکل وہ ہے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, صحابہ کے اپنے بچے لا لا کر کوئی مطلب کہ کھجور چٹوا کر چلے جاتے, تو ہاتھ پھرا کر چلے جاتے, نام رکھا کر چلے جاتے, تو بچوں کی ایک رغبت تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بچوں کی ایک رغبت تھی. صحابہ کرام علیہ مرید اپنے بچے لے لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. اسی شفقت, اسی محبت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے ساتھ اپنی وہ شب و روز گزارا کرتے تھے. آج ہم بالکل مطلب کہ اس انداز زندگی سے بہت دور ہو گئے. دل جوئی, کسی کو پوچھنا, کسی کی غمخواری کرنا, اس سے بہت دور ہو گئے. بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, مال کام مال کام مال کام, یہ پریشانی یہ ٹینشن. ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ پریشانیاں ٹینشن ہیں ہمیں, لیکن اس پریشانی ٹینشن کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم اس انداز زندگی کو بھی بھول جائیں. کیا عجب کہ آپ کسی کا غم بانٹو, اللہ اس کی برکت سے آپ کا غم دور کر دے. آپ کسی کا بوجھ ہلکا کرو, اللہ اس کی برکت سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دے. آپ کسی کی پریشانی دور کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرما دے. کتنا ایک انداز زندگی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بدلے میں نیک سلوک کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ اس نے کیا تو میں بھی کرتا ہوں، اس سے اچھا کیا تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، نہیں، بدلے میں نیک سلوک کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو وہ پھر بھی اس کے سلوک سے اس رشتہ داری کو جوڑتا رہے، یعنی برے سلوک کے بدلے میں بھی نیک سلوک کرے. اللہ تعالی ہمیں حسن سلوک کو سمجھنے، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام عاشقان رسول کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا یہ پیغام، اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، اس میں ماشاءاللہ حسن سلوک، حسن معاشرت کا بڑا درس مدنی انعامات کے اندر. آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں مدنی انعامات کیا ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، عاشقان رسول جب مسجد کے باہر آ کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کے اندر نمازیوں کو درس بٹھانے کی جب دعوت دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی مطلب دل کے اندر عجیب جذبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ کسی صورت اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے میں کچھ کام کر جاؤں. ایک مرتبہ نکلی تو صحیح اپنے دائرے سے باہر، آئے تو صحیح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، عاشقان رسول کے مدنی ماحول میں، کہ کیا گھول کر پلاتا ہے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول ہمیں عشق رسول گھول کر پلاتا ہے، مدینے کی محبت گھول کر پلاتا ہے. ایک اچھا مدنی معاشرہ کیسا بننا چاہیے، پیار اور محبت بڑا معاشرہ کیسا بننا چاہیے، دعوت اسلام کا ماحول یہ سکھاتا ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اجتماع میں بھی آئیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے، مدنی انعامات پر عمل بھی کریں گے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور کل جمعہ کا دن، کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس روز کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اسی طرح سرکار اعلی حضرت امام میں اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 653 جو مخرجہ ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں. اور یہ سب کچھ میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ فیضان جمعہ جو رسالہ ہے امیر سنت کے، اس سے بیان کر رہا ہوں کہ روزے جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شمبا یعنی جمعرات کا، یا شمبا یعنی ہفتے کا، یعنی جمعرات جو گزر گیا، ہفتہ جو جمعہ کے بعد آئے گا، بھی شامل ہو، یعنی روزہ جمعہ، جمعے کے دن کا روزہ، اگر اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ دونوں ملا لیا جائے تو مروی ہوا 10,000 برس کے روزے کے برابر ہے. جو شخص روزے جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے. جمعہ کے دن یا جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات میں، یعنی آج کی رات، جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. بہت سارے فضائل ہیں اس میں. اسی طرح جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے، رک جاؤ یا رات اعتکاف کر لو فیضان مدینہ میں، انشاءاللہ عشاء بھی جمع سے ملے گی، فجر بھی جمع سے ملے گی، خوش قسمتی ساتھ دے گی تو اللہ نے چاہا تو تہجد بھی نصیب ہو جائے گی، ورنہ اللہ نے چاہا تو عشاء اور فجر جمع سے مل جائے گی. تو جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کی، اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا و اتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. یہ کچھ فضائل جمعہ کے مدنی پھول کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے وہ جو معمول کے جو درود شریف ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ،

اور آپ بھی اجتماع میں شرکت کی اور قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. خوشخبری انشاءاللہ عزوجل آج ہفتہ وار اجتماع میں حلقوں کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت باب المدینہ کی تین ڈویژن کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ محرم الحرام میں عاشورے کے دنوں میں پوری دنیا میں الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی، اور اس وقت ان خوش نصیب عاشقان رسول سے شیخ طریقت امیر اہل سنت ملاقات فرما رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جن ڈویژنوں کے اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت پائیں گے ان میں ڈویژن رضائے مرشد جو کہ کورنگی ڈھائی تا لانڈی چار کے اس میں علاقے شامل ہیں، ڈویژن کرم مرشد جس میں لیاقت آباد کے علاقے شامل ہیں، ڈویژن نگاہ مرشد جس میں نیو کراچی 11G 11J 11D اور دیگر علاقے شامل ہیں، ان تین ڈویژنوں کے اسلامی بھائی آج اپنے جو قوائف ہیں وہ مدنی تربیت گاہ پر جمع کرا کر ٹوکن حاصل کر لیں. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتہ یعنی 15 جنوری عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور مدنی مذاکرے کے بعد باب المدینہ کی ڈویژن بہار مرشد جس میں عثمان آباد، شو مارکیٹ، عیدگاہ، جبلی، عظیم پلازا، بکرا پیڑی کے علاقے شامل ہیں، اس ڈویژن کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائیں گے. آنے والی جمعرات یعنی 20 جنوری ڈویژن کردار مرشد جس میں کورنگی کراسنگ سے کورنگی نمبر 2.5 کے علاقے شامل ہیں، ڈویژن عشق مرشد جس میں کھارا در، کیماڑی، محمدی کالونی کے علاقے شامل ہیں، ڈویژن آرزو مرشد جس میں نارتھ کراچی کے علاقے شامل ہیں، ڈویژن ضیاء مرشد جس میں پرانا حاجی کیمپ، چاکی والا، ماری پور، مدنی پورا، شیرشاہ کے علاقے شامل ہیں. ان علاقے کے وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جنہوں نے عاشورے کے دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، وہ آئندہ جمعرات انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور جبھی تو آپ نے دیکھے نا اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود ملاقات کا وقت عطا فرما رہے ہیں، تو اب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہم مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن کے لیے ضرور سفر کیا کریں گے. جو اسلام بھائی ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں وہ چند مدنی پھول سماعت فرما لیں. ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائی کے پاس اپنا اصلی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے. ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائی صوبہ، ڈویژن، علاقہ مشاہد کے نگران یا قافلہ ذمہ دار کا تصدیق نامہ ضرور ساتھ لائیں، اور میرا مشورہ ہے کہ اگر یہ تربیت گاہ پر پہلے ہی ذمہ داران جمع کروا دیں تو ان کا ٹوکن پہلے سے ہی تیار کیا جا سکتا ہے. تصدیق نامے کا اندراج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تربیت گاہ پر کروائیے. کسی بھی عزیز بچے، مریض یا شخصیت کو ساتھ لا کر ملاقات کا مطالبہ کر کے نہ شرمندہ ہو نہ شرمندہ کریں، اصرار و تکرار کر کے اپنا دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں۔ باب المدینہ کے حالات یا کسی بھی وجہ سے ملاقات اچانک منسوخ کی جا سکتی ہے، کسی قسم کے تحائف مت لائیے۔ شک کی بنیاد پر مجلس حفاظتی امور کسی کو بھی ملاقات سے روکنے کی مجاز ہوگی۔ تو ان مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے جن علاقوں کے اسلامی بھائیوں کا اعلان ہوا ہے وہ اپنے تصدیق نامے جو ہے وہ تربیت گاہ پر جمع کروائیں، اور آج بھی جن جن کا اعلان ہوا وہ حلقوں کے بعد تربیت گاہ پر رابطہ فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ابھی جیسا آج ہم نے حسن سلوک کے متعلق ہی نگران شورا کے بیانات سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ گزشتہ دنوں مختلف موقعوں پر نگران شورا نے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بیانات فرمائے، اور وہ ہے سود۔ یہ سود معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے کہ بعض تو اس میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی معلومات کیسے حاصل ہو۔ اس سود کی دنیا اور آخرت میں کیا کیا تباہیاں ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی بعض اوقات جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، آئیے آپ کو نگران شورا کے بیان کے حوالے سے یہ بیانات ملے گا طریقہ کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنا کاروبار سود کے بغیر بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے بچنا ہو اگر اس کے عذابات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس گناہ سے بچنے کا بندہ ذہن بنا سکتا ہے۔ تو سود کس طرح سے دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، اس کی تمام تر معلومات اور بہت اکثر معلومات آپ نے نگران شورا نے بیان میں فرمائی، اور الحمدللہ ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس بیان کی تخریج بھی کی، اس کو ترتیب بھی دیا، اور مجلس مکتبۃ المدینہ نے اس کا رسالہ سود اور اس کا علاج یہ شائع کر دیا ہے۔ بہت ہی اہم ترین یہ رسالہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر دکان پر اس کا پہنچانا لازمی ہے۔ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، کم و بیش 92 کے قریب اس کے صفحات ہیں اور ہدیہ صرف 20 روپیہ ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان سود سے بچ جائیں؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے رشتہ دار سود سے بچ جائیں؟ ہمت کیجئے، چند ہی تو روپے ہیں، لاہ خدا عز و جل میں خرچ کی نیت سے دکان پہنچائیں، بلکہ دکانداروں کو تیار کریں، کسی بھی مارکیٹ کی ایک شخصیت کو تیار کریں کہ وہ اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو زیادہ تعداد میں حاصل کر کے بھرپور تقسیم کریں، اس کی مہم چلائیں، گھر پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش سے اگر کوئی اس سود جیسی لعنت سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، رزق حلال کمانا اس نے شروع کر دیا، جہاں اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کتاب کو نہ صرف خود حاصل کر کے پڑھیں گے بلکہ اس کو عام بھی کریں گے۔ بھرپور نعرہ لگائیں، بھرپور نعرہ لگائیں۔ اورنگی میں جو اسلام میں موجود ہیں، جو اورنگی میں اس وقت متصل میدان میں ہیں، جو فیض مدینہ نارتھ کراچی کے اجتماع کے میدان میں شامل ہیں، وہ بھی بھرپور نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ اس کتاب کو عام کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ہماری مجلس آئی ٹی نے بالآخر ہمیں وہ ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا کہ جس میں ہم دنیا بھر کے اوقات نماز، اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں سمت قبلہ، اوقات سحر و افطار، قضا نمازیں اگر ہیں اس کا حساب کیسے لگایا جائے، اردو اور انگلش زبان میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایک سافٹ ویئر سی ڈی میں جمع کیا اور مجلس مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کر دیا، اوقات و سالات کا یہ سافٹ ویئر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے, پاکستان بھر میں دنیا بھر میں بھی مکتبۃ المدینہ پہ انشاءاللہ امید ہے کہ موجود ہوگا. اس کو حاصل کریں جو بیرون ملک ہیں, بالخصوص ان کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو نمازوں کے اوقات معلوم ہونے چاہیے, الحمدللہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں ایک اہم مدنی مذاکرہ جس میں آپ نے پردے کے بارے میں قرآنی حکم, بے حیائی کی مذمت, بے پردگی کے عذابات اور نوحہ کرنے کے حوالے سے اہم ترین مدنی پھول بیان فرمائے, اور یہ مدنی مذاکرہ جس کا نام ہے بے پردگی کے نقصانات, الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا. اس کو بھی لیجئے, عام کیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلام ایک آواز ذکر کیجئے, کسی اسلام بھائی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے ٹھہر جائے, دوسرے اسلام بھائی کے ساتھ مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو ہم سب کو بھی بخش بے سبب مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی مولا تیرے بے شمار بندے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں حاضر ہیں, باہر مدینہ اورنگی ٹاؤن سے متصل میدان میں حاضر ہیں, کورنگی رضا مسجد سے متصل میدان میں حاضر ہیں, فیض مدینہ نارتھ کراچی مسجد سے متصل میدان میں حاضر ہیں, اور نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں. مولا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 تیرے نیک بندے جمع ہوں ان میں تیرا اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اے مولا یہ لاکھوں لاکھ اٹھے ہوئے ہاتھ ان میں نہ جانے تیرے کتنے مقبول بندے ہوں گے. اے اللہ ان سب میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے ہم تو اسی کا واسطہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. مولا کریم اپنی رحمت کی چھما چھم بارشیں ہم پر برسا دے. مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ تو نے جب قوموں پر گرفت فرمائی تو ان پر کہیں آگ برسائی گئی, کبھی پتھر آسمانوں سے برسائے گئے, کبھی ان کی بستیاں آسمانوں تک بلند کر کے الٹ دی گئی, کبھی زمینیں پھٹی اور وہ سارے کے سارے دھسا دیے گئے, کبھی کسی قوم پر جب تیرا عذاب نازل ہوا ان کی شکلیں بدل دی گئی, بندر کی شکلوں میں منقسم کر دیے گئے. مولا کریم رات دن گناہوں کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے, یا اللہ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں ہم نہ تیری نافرمانی نہ کرتے ہو, لیکن تیرا کرم ہے, تیرا کرم ہے کہ ہم پر اکٹھا عذاب نازل نہیں ہو رہا. اے مولا کریم, اے مولا کریم اپنے پیارے محبوب کے رخ روشن کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. مولا ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا, اے اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ صدا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسانا. مولا کریم ہماری حتمی مغفرت فرما دے, رضا کی سختیاں ہم پر آسان کر دے, ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا, الہی برے خاتمے سے بچانا, الہی برے خاتمے سے بچانا, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا, ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرما, ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما, ہماری قبر کی منزلیں آسان کر دینا, میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچانا, پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمانا, اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرمائے. یا اللہ سرکار اعلی حضرت کا صدقہ ہمیں نرمی عطا فرمائے. مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کا دل جیتنے والا بنا دے، یا اللہ سختی کو ہمارے اندر سے دور کر دے، ہمیں خوش اخلاق بنا دے، ہمیں ملنسار بنا دے، مولا جھڑکنے کی عادت ہماری دور ہو جائے، دوسروں کو ناراض کرنے کی عادت ہماری دور ہو جائے، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با حیا بنا دے، مولا بے حیائی کے کاموں سے بچا لے، یا اللہ شرم و حیا کا پیکر بنا دے، آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب کر دے، یا اللہ زبان کا بھی قفل مدینہ نصیب کر دے، یا اللہ ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب کر دے، یا اللہ جتنے حاضر ہیں مدنی چینل کے جو حاضرین ہیں، یا اللہ ناظرین ہیں، بیماروں کو شفا دے دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، گھروں سے بیماریاں دور کر دے، قرضداریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے، بے اولادگیاں دور کر دے، اے اللہ رشتے کی رکاوٹیں دور کر دے، آسانیاں عطا کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، مولا ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، رزق حلال میں برکت دے، ہمارے گھروں پر برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، مسلمانوں کو باعمل عاشق رسول بنا دے، یا اللہ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام فرما دے، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک مدنی قافلوں میں سفر کی ہمیں سعادت دے دے، مولا مدنی قافلوں میں سفر کے لیے ہمیں قبول فرما لے، دعوت عام کرنے کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے، دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے، اور ہمیں استقامت بھی دے دے، جب تک زندہ رہے امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہمیں استقامت عطا کر دے، دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، مولا سب کے قدم مضبوط کر دے، سب کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے مدد فرما، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب مسلمانوں کی مدد فرما، کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم تاجدار حرم، شاہ دین تم پہ